อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารัปรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมแล้วค่ะคือวันเสาร์ที่29มีนาคมปีพุทธศักราช2557นะคะวันนี้เป็นวันแรม14ค่ำเดือน4ค่ะเมื่อพบกันในวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นก็เป็นที่ทราบกันนะคะว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดิฉันจะได้มาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะพูดคุยสนทนาธรรมะหรือว่าที่เรารู้จักกันแล้วก็พูดกันเสมอว่าเป็นการสักการะกับพระอาจารย์ภัยบูลย์อภิปุโนซึ่งขณะนี้เนี่ยโยมก็จะต้องขออนุญาตที่จะนําท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยมาแสดงความยินดีในโอกาสที่ท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนของพวกเราเนี่ยแห่งวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้สอบเปลี่ยนธรรมได้เปลี่ยนธรรมแล้วก็เป็นพระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วนะเจ้าค่ะขอนำมากราบนมัสการพระอาจารย์เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร เจ้าค่ะโยมขออนุญาตแทนท่านผู้ฟังนะเจ้าค่ะกราบแสดงความยินดีกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนหรือตอนนี้โยมต้องเรียกว่าพระอาจารย์มหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะ โอเคจริงๆเรื่องนี้มันความเป็นมาเป็นไปอย่างนี้ก็คิดว่าจะอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังด้วย เจ้าค่ะ นั่นคือว่าเราอยู่ในราชตระกูลก็คือราชวงศ์จักรีเนี่ยในสมัยเนี้ยเขาก็มีการนับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยมันก็เขียนเป็นภาษาบาลีเขียนเป็นภาษาขอมอะไรต่าง ๆ เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยคนที่ทุ่มเทศึกษาเรื่องความรู้ในทางภาษาบาลีเพราะฉะนั้นในราชตระกูลเนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ยกย่องพระสงฆ์ที่รู้ภาษาบาลีในสมัยก่อนนั้นนะก็เลยมีการมอบเรียกว่าเหมือนกับเป็นยศให้อย่างนี้แล้วกันนะคือยกย่องพระผู้ที่มีความรู้ทางภาษาบาลีเนี่ยเรียกว่าเป็นพระมหาเรียกว่าเป็นพระมหาทีนี้พอในภายหลังเนี่ยในช่วงประมาณ100ปี120ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเนี่ยที่ว่ามีการปรับปรุงเรื่องความรู้ให้มันรัดกุมมีความชัดเจนเรื่องเกณฑ์ในการวัดในการสอบในการประเมินผลต่างๆชัดเจนมากขึ้นก็เลยมีการจัดการสอบความรู้ในระดับภาษาบาลีไล่เป็นขั้นๆและบุคคลใดมีความรู้ในระดับขั้นที่3ขึ้นไปนะปท3ประโยคเนี่ยก็เลยมีการที่เรียกว่าให้เขาเรียกว่าเหมือนกับคำนำหน้าเพิ่มขึ้นมาอีกคำหนึ่งก็เป็นมหาเป็นพระมหาแต่ทีนี้พอราชตระกูลเขามีความศรัทธาอย่างนี้ในคณะสงฆ์มีการจัดการสอบที่เป็นรูปแบบที่มีมาตรฐานแน่นอนแล้วเนี่ยก็เลยให้พวกข้าราชบริพารหมายถึงข้าราชการเนี่ยในราชวงศ์เนี่ยก็เรียกภิกษุที่มีพอจะมีความรู้ภาษาบาลีบ้างว่าเป็นพระมหาจริงๆแล้วเนี่ยตัวธรรมาเนี่ยบวชในสมณะเชื้อสายสากยะเนื้อไหมบวชในสมณะเชื้อสายสากยะพอบวชแล้วก็มีฉายาที่อุปชาตั้งให้เรียกว่าเป็นอภิปุโนมีชื่อว่าไพบูลย์อย่างนี ้อ ันนี้คือแค่นี้เองตอนบวชมีแค่นี้ในภายหลังพอตัวเรามีความรู้ภาษาบาลีบ้างเขาก็เลยเรียกว่าเป็นพระมหาทีนี้ว่าไอ้คำว่าพระมหาเนี่ยเขาก็จะเรียกเฉพาะในทางการนะหมายถึงราชการพวกข้าราชการอ่ะที่เป็นข้าราชบริพารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเงี้ยในราชตระกูลราชวงศ์จักรีเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นชื่อทางการกันนั้นก็ยกไว้ส่วนหนึ่ง เจ้าค่ะ จริงก็เป็นพระธรรมดาองค์หนึ่งแต่ก็ยังไปบิณฑบาตกลับมาตอนคืนก็ต้องนอนตื่นเช้ามาก็ต้องมาบันทึกรายการอย่างนี้เหมือนกันธรรมดา อ๋อเจ้าค่ะแต่ว่าจะที่ไม่ธรรมดาก็คือเราจะมีความรู้ด้านภาษาบาลีถูกไหมเจ้าคะ ใช่ ตามมาตรฐานที่ราชวงศ์จักรีได้ทรงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็ควรจะยกย่องถูกไหมเจ้าคะ อันนี้ก็คือเพราะว่าราชตระกูลนี้เขามีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ยังไงโยมก็กราบขอแสดงความยินดีในนามของท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะเจ้าค่ะ ดีสาธุ สาธุเจ้าค่ะวันนี้เราพบกันนี่เป็นวันที่เสาร์ที่29มีนาคมนะเจ้าค่ะทราบว่าก็สำหรับพี่น้องชาวจีนเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการไป ไหว้บรรพบุรุษหรือที่เรียกกันว่าเชงเมงนะเจ้าคะ ใช่ใช เพ ่ ราะว่าในวันเสาร์หน้าคือวันที่5 เมษายนนั้นเนี่ยก็จะเป็นวันเหมือนกับสิ้นสุดสุดท้ายที่ว่าสามารถจะไปไหว้บรรพบุรุษหรือเชงเมงได้ใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ ก ใช ็ ่ใช่ ย พ อ ัน ดยอดกันไปเช้าวันนี้ก็เลยจะขอกราบเมตตาขอความกรุณาพระมหาไพบูลย์นะเจ้าคะพระอาจารย์ของเรานี่แหละพูดถึงเรื่องของความสําคัญของเชงเม้งแล้วก็เรื่องของการบูชาอะไรต่างๆนี่สักนิดหนึ่งดีไหมเจ้าคะ เช่นพัน จะได้เป็นความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ คือที่อยากจะพูดเรื่องของกิจกรรมของพี่น้องชาวจีนที่เรียกว่าเชงเม้งเนี่ยนะคือเชงเม้งถ้ เจ า ้า สํา ค หร ่ ั ะ บพี่น้องชาวไทยหรือชาวอื่นๆที่ยังไม่รู้จักคําว่าเชงเม้งเนี่ยก็หมายถึงการไปไหว้บรรพบุรุษนั่นเองถ้าจะพูดก็คือเหมือนกับตรุษไทยในการที่ทุกปีคุณจะมีการไหว้บรรพบุรุษสักครั้งหนึ่ง เจ้าค เช ่ะ งเม้งก็เป็นชื่อเรียกกิจกรรมนี้ของพี่น้องชาวจีนซึ่งเขาก็จะมีกำหนดกันในวันที่4 เมษาบ้าง5 เมษาบ้างก็แต่ละปีก็จะประมาณนี้ เจ้า แล้ ค ว ่ บ ะ างคนก็จะไปไหว้บรรพบุรุษก่อนหน้านั้นหรือหลังจากนั้นก็มีแต่ทีนี้ เจ้ เว า ลา ค่ ท ะ ี่เขาไปทำการไหว้การบูชาบรรพบุรุษตรงนี้นะที่ตรงเนี้ยที่ต้องการมาพูดเนี่ยเพราะว่ามันจะมีประเด็นในทางคําสอนของพระเจ้าอยู่นะพูดถึงเรื่องการบูชายันพูดถึงเรื่องการทําอย่างไรให้ได้มีอานิสงส์มากนะกระบวนการรูปแบบการบูชาตรงเนี้ยก็เลยจะมาให้ความรู้ตรงนี้เราจะบูชาในลักษณะอย่างไรในทางคําสอนของพระเจ้าสอนไว้อย่างไรนะตรงนี้มันมีเรื่องราวตรงนี้อยู่ก็เลยต้องการจะนํามาพูดในที่นี้ เจ้าค่ะนิมนต์เลย มันม ค ี ่ะ ต้องพูดถึงเรื่องของการบูชาตรงนี้นิดหนึ่งแต่ว่าการบูชาที่เราพูดถึงในที่นี้ก็คือการใช้สิ่งของไปในการบูชาบางทีเขาก็ซึ่งคําที่เขามีในสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าการบูชายันนะการบูชายั เจ น ้าค ต่ ่ า ะ งกับการให้ทานนิดหนึ่งนะคุณเตือนใจตรงที่ว่าการบูชายันเนี่ยคือคุณเอาของไปตั้งเอาไว้นะคุณเอาของไปตั้งเอาไว้โดยที่ไม่ได้มีผู้รับที่เป็นตัวเป็นคนๆนะนะ เจ้า เพรา ค ะ ่ นั ะ ้นคือสมมติคุณไปตั้งไว้ใต้ต้นไม้คือต้นไม้เขาไม่ได้มารับของกินคุณอยู่แล้วนึกออกไหม เจ้าค เ ่ พ ะ ราะฉะนั้นคุณไม่รู้ตั้งใจบูชาใครขอบูชาเทวดาอันนี้เป็นการลักษณะบูชายันนะคือ เจ ไ ้ ม า ่ใช ค ่ ่ะ ให้ทานให้เนี่ยต้องมีคนรับสมมุติคุณเตือนใจเอาผ้าไตร3 ผืนมาถวายอาตมาอย่างนี้อ เ ั จ น ้ น า ี้ ค คื ่ อ ะ เรียกว่าการให้ทานนะการบูชาด้วยการให้ทานบูชาด้วยสิ่งของทีนี้การบูชาด้วยสิ่งของที่ลักษณะว่าไม่มีคนรับอ่ะเขาเรียกว่าการลักษณะว่าการบูชายันคือไม่ได้มีคนมารับไปใช้งานจริงๆอะนะ เจ้าค เ ่ะ ช่นว่าเราเอาข้าวไปตั้งไว้หน้าพระพุทธรูปอย่างนี้อันนี้คือลักษณะการบูชายัน เจ้าค่ะ หรือว่าคุณเอาอาหารการกินไปตั้งไว้หน้าหลุมศพของพ่อแม่นะซึ่งนี่คือลักษณะที่เขาทํากันตอนเชียงเม้งถ้าพ่อแม่กินเจหรือว่าบรรพบุรุษกินเจเขาก็จะเตรียมอาหารเจมาถ้ากินชอ เ บ จ้าก ิน ค อ ่ า ะ หารอะไรเขาก็เตรียมมานั้นมาหรือตัวเองชอบกินอะไรตัวเองก็เตรียมมานั้นมาอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ก็จะมีขนมประเภทต่างๆขนมเปี้ยลาเปี้ยชื่อชังเปี้ยอะไรเขาก็จะมีชื่อเรียกกันเป็นเฉพาะงานเฉพาะงานไป เจ้าค่ะ นะซึ่งเป็นลักษณะว่าการบูชายันนะคือเอาไปตั้งเอาไว้ข้างหน้าหลุมศพหรือหน้าต้นไม้ที่ไม่มีคนมาเอาไปนะพอตั้งไว้ลักษณะคิดว่าบูชาเรียบร้อยแล้วทีนี้ทําไงของที่เหลือก็แจกจ่ายกันตรงนี้นะการแจกจ่ายกันตรงเนี้ยถือว่าเป็นการให้ทานในระยะคือสเต็ปที่2นะ เจ้าค่ะ คือถ้าเราจะตั้งอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่มีใครเอาไปใช่ไหมมดหนูสัตว์อะไรต่างๆก็มาเอาไปเนี่ยเขาก็เลยเก็บขึ้นแล้วก็มาแจกจ่ายกันตรงการเก็บขึ้นแล้วมาแจกจ่ายกันเนี่ยเป็นการลักษณะให้ทาน เจ้าค่ะ แต่ว่าการที่มาตั้งบูชาไว้เฉยๆนั่นก็เรียกว่าบูชายันจะต่างกันตรงนี้ทีนี้ในเมื่อเราทําลักษณะเรียกว่าบูชายันในการไปไหว้เชียงใหม่อย่างนี้เป็นต้น เจ้ น า ะ ค่ ซ ะ ึ่งถามว่าอันนี้ทําได้ไหมถูกไหมตามคําสอนพระพุทธเจ้าไหมนะมันจะมีข้อหนึ่งที่เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐินะคุณสนใจ เจ้า สั ค มม ่ะ าทิฏฐิข้อที่หนึ่งที่ว่ายันที่บูชาแล้วมีผลนะคือความเชื่อตรงเนี้ยนี่เป็นสัมมาทิฏฐิก็จะหมายคือยันที่บู เจ้ ช า า ค่ แ ะ ล้วเนี่ยจะมีผลคุณตั้งเอาดอกไม้ธูปเทียนผลไม้หัวหมูอะไรต่างๆตั้งเอาไว้นะจุดธูปปักเข้าไปทีละดอกละดอกบอกว่านี่คือบูชาเทวดาใช่ เจ ไห ้ ม าค หร ่ ื ะ อทําพิธีอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาอันนี้คือเข้าข่ายการบูชายันทั้งสิ้นนะพอเสร็จแล้ว เจ้ ค า ุณ ค ก็ ่ะ เก็บเอาหัวหมูให้ลูกศิษย์คนนี้ผลไม้ให้คนนี้กินอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นการให้ทานสเต็ปที่2อันนี้เข้าใจอยู เจ ่ ้ เน า า ค ะ ่ะเข้าใจ นะ เจ้าค่ะ ทีนี้ถามว่าการบูชา ที่มีบูชาแล้วมีผลอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐินะผลเป็นยังไงผลของการบูชายันนะพุทธเจ้าได้เคยมีโอกาสหนึ่งไปที่เมืองราชคฤห์นะไปเมืองที่ชื่อว่าขานุมัตเมืองขานุมัตเนี่ยเป็นเมืองที่เขาพราหมณ์เขาอยู่กันนะในเมืองราชคฤห์สมัยนั้น เจ้าค่ะ ตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่สวนอัมพลาธิกาเมืองขานุมัตเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลจากสวนอัมพลาธิกาที่เมืองราชคฤห์พราหมณ์คนหนึ่งเขาชื่อว่ากูทันตพราหมณ์ตอนนั้นกูทันตพราหมณ์เนี่ยเขาก็เตรียมการในการบูชายัญเหมือนกันนะเหมือนกับที่เราจะไปเตรียมข้าวของเตรียมกับข้าวไปไหว้เจ้าอย่างเงี้ยน ะ การไหว้เจ้าการบูชาบรรพบุรุษเป็นลักษณะการบูชายัญเขาเตรียมยังไงเขาเตรียมอลังการมากคุณเตือนใจนะเขาเตรียมเครื่องของอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะมีอันหนึ่งที่เขาเตรียมก็คือเตรียมโคคือวัวตัวผู้เนี่ย700ตัวนะลูกวัวตัวผู้ลูกโคตัวเมียอย่างละ700แพะ700แล้วก็แกะ700 เจ้าค่ะ นะคือจะฆ่ามันแหละเพื่อทำการบูชายัญนะคือโคตัวผู้700ตัวลูกโคตัวผู้700ตัวลูกโคตัวเมีย700ตัวแพะ700ตัวแล้วก็แกะ700ตัวเยอะมากเลย เจ้าค่ะ นะผูกอยู่ที่หลักยันนะหลักยันนะหลักก็คือเอาไม้นี่แหละมาตอกทำเป็นหลักเอาไว ้ นะแล้วก็เตรียมผูกของโต๊ะเครื่องบูชาต่างๆมีโต๊ะตั้งนะเขาก็มีโต๊ะหรือมีหลักในการที่จะผูกสิ่งของอะไรต่างๆที่เขาเตรียมเอาไว้ทีนี้พอเขาเตรียมการอย่างนี้แล้วเนี่ยพอเอิญตอนนั้นเขาได้ยินข่าวว่ามีพระพุทธเจ้ามาเขาก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าพวกพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยจากหมู่บ้านพราหมณ์เนี่ยนะมีครูทันตพราหมณ์เป็นหัวหน้าเนี่ยเดินทางไปหาพระพุทธเจ้าคือพราหมณ์เนี่ยก็เป็นผู้ที่ศึกษาในการบูชาอะไรต่างๆของเขาและมีครั้งหนึ่งเขาเคยได้อ่านในตำราและได้อ่านในตำราถึงการบูชาชนิดที่เรียกว่ามีสมบัติ3ประการมีบริวาร16อย่างเขาเคยอ่านมาในตำราแต่ตัวเขาก็ไม่รู้ว่าการบูชายันที่มีลักษณะ3ประการมีบริวาร16อย่างเนี่ยเป็นยังไง ค ือคนเขาก็คิดกันไปนะ3นี่อาจจะหมายถึงต้องมีธูป3ดอกมีบริวาร16ต้องมีของจัดไว้16อย่างแตกต่างกันเป็นเจบ้างเป็นเนื้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคิดกันไปนึกออกไหมแต่ตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้ชัดเจนว่ามันยังไง กันแน่จะไม่รู้ ก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าเผื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาบอกเป็นผู้รู้หมดนี่ลองชงคำถามนี้ไปถามดูดีกว่าว่าการบูชาชนิดที่เรียกว่ายันเนี่ยบูชายันเนี่ยที่มีสมบัติ3อย่างมีบริวาร16อย่างเนี่ยเป็นยังไงทีนี้พุทธเจ้าพอได้รับคำถามเนี่ยจากพราหมณ์คนนี้พูดถึงการบูชายันซึ่งการบูชายันแน่นอนมันเป็นหนึ่งในสมาธิใช่ไหม เจ้าค่ะ แล้วก็เรื่องนี้พุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธว่ามันจะไม่มีผลนะมันก็มีผลก็อาจจะพาให้คุณไปขึ้นสวรรค์ได้อะไรได้ก็เป็นแน่นอนทีนี้ถามว่าในรายละเอียดของยัน3ประการมีบริวาร16อย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากคุณเตือนใจนะคือรายละเอียดนี่เยอะมากนะถ้าจะพูดถึงการบูชายันเนี่ยพุทธเจ้าก็ในสมัยปัจจุบันนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้รายละเอียดเรื่องการสมบัติ3อย่างมีบริวาร16อย่างพุทธเจ้าก็เลยยกเรื่องราวของสมัยก่อนนะคือสมัยชาติก่อนๆนะตอนนั้นเป็นสมัยของพระเจ้ามหาวิชิตราชมีพราหมณ์คนหนึ่งเป็นที่ปรึกษาเรียกว่าพราหมณ์ปุโรหิตนะปุโรหิตหมายถึงที่ปรึกษาของพระราชา ใช่เจ้าค่ะ ตอนนั้นพระเจ้ามหาวิชิตราชเนี่ยโหมีทรัพย์สมบัติมากยิ่งใหญ่มากนะปกครองดินแดนมากมายที่เรียกว่าเป็นใหญ่ที่สุดแล้วตอนนั้นนะก็เลยมีความคิดว่าฉันจะบูชายันนะจะบูชายังไงดีตัวเองได้สมบัติขนาดนี้มันต้องสักการะบูชาอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ว่าสมัยนั้นไม่มีพระพุทธเจ้านะไม่มีสมณพราหมณ์อะไรต่างๆแล้วไม่มีลัทธิคำสอนอะไรที่มันจะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะไม่มีก็เลยมีความดำริความคิดว่าจะบูชายันทีนี้พราหมณ์ปุโรหิตนี้นะก็เลยได้ให้คำแนะนำในการบูชายันนะที่เป็นลักษณะที่เรียกว่ามีสมบัติ3มีบริวาร16นะก็แนะนำยังไงนะก็คือว่าตอนที่จะบูชาเนี่ยปรากฏว่าบ้านเมืองนี่ยังไม่เรียบร้อยนะคือถ้าเราจะมาเปรียบเทียบกลับมากับพี่น้องชาวจีนที่ไปเชียงเม้งเนี่ยหร ือ ว่าคุณไปบูชาไหว้เจ้าตามศาลเจ้าเนี่ยเขาจะมีคำแนะนำว่าเวลาคุณไปนะคุณต้องทำจิตให้ดีนะคุณอย่าคุยเล่นกันคุณต้องแต่งตัวอาบน้ำให้สะอาดไปถึงแล้วสำรวมจิตนะอย่าคุยเล่นอย่าไปด่าอย่าไปว่าใครเดินเข้าไปอย่างเงียบๆนิ่งๆจัดแจงของก็ทำจิตให้ดีอะไรต่างๆเหล่านี ้ นะซึ่งเป็นงานเตรียมการ ในระดับหนึ่งนึกออกไหมทีนี้การเตรียมการที่พราหมณ์ปุโรหิตนี้เขาแนะนำพระเจ้ามหาวิสิตราชเนี่ยเตรียมการตั้งแต่บ้านเมืองหมดเลยนะแต่บ้านเมืองเนี่ยแม้ถ้าผือว่ามีโจรตรงนั้นมีการปล้นมีการทำร้ายมีเขาเรียกว่ายังมีเสี้ยนหนามหลักตอในบ้านเมืองอยู่เนี่ยเราอย่าเพิ่งทำการบูชายันเลยมันไม่ดี ท ีนี้เราควรจะต้องทำเสี้ยนหนามหลักตอเหล่านั้นให้หมดไปซะก่อนแต่ทีนี้ถ้าเราจะไปจับโจรฆ่าโจรหรือว่าในประเทศไปอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ดีอีกนะลูกหลานของคนเหล่านั้นก็จะเป็นเสี้ยนหนามเบียดเบียนแว่นแคว้นของพระองค์ในภายหลังเราก็เลยแนะนำอย่างนี้นะบอกว่าคนเหล่าไหนที่ขยันขันแข็งในเรื่องการเกษตรการเลี้ยงโคก็เพิ่มข้าวให้นะเพิ่มของกินให้กับคนเหล่านั้นนะใครที่เป็นข้าราชการทำงานอย่างดีขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตก็เพิ่มเบี้ยเลี้ยงให้นะใครที่เป็นคนค้าขายนะขมักเขม้นในการพาณิชยกรรมก็เพิ่มเงินให ้ถ้ าเพิ่มอย่างนี้ให้แล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะขวนขวายในกิจการงานของตัวเองนะจะไม่มาเบียดเบียนแว่นแคว้นของพระองค์นั่นก็คือคนที่เขาทำชั่วอยู่ทำไม่ดีอยู่อ้าวคนทำดีได้รางวัลเว้ยงั้นฉันก็ไปทำดีบ้างก็เลิกทำชั่วนะคือมันต่างกับสมัยปัจจุบันนะ ว่าเราปูนบำเหน็จให้ว่างั้นเถอะ คือสมัยปัจจุบันเนี่ยเราพยายามจะลงโทษคนผิด เจ้าค่ะ ใช่ไหมลงโทษคนผิดแล้วคนดีทำไงก็ปล่อยไว้เฉยแล้วก็ดีคุณทำดีก็ดีแล้วแต่ว่านี่เป็นคำแนะนำที่ดีก็คือว่าคนดีเนี่ยยิ่งให้เพิ่มยิ่งสนับสนุนยิ่งทำให้ดีคนชั่วเดี๋ยวดูมันก่อนอย่าไปสนใจมันอย่าไปสนใจมันเนี่ยคือถ้าเราอย่างสมมติสื่อลงข่าวเนื้อลงข่าวแต่เรื่องชั่วๆแสดงว่าคุณให้พื้นที่กับคนชั่ว เจ้าค ่ ะ แต่คนดีๆไม่ได้มาลงข่าวอย่างเง ี้ ยก็แสดงว่าไม่ได้พื้นที่กับคนดีอย่างนี้เป็นต้นนะพอบ้านเมืองนะนี่คือกลับมาในสมัยของพระเจ้ามหาวิสิตราชนะแต่ละคนก็ขวนขวายในกิจการงานของตนนะขวนขวายเสร็จแล้วก็ทำให้มีแต่คนทำดีพอคนทำชั่วไม่มีแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในสมัยนั้นนะปรากฏว่าทุกคนเนี่ยได้รับความสุขสบายนะมีเงินทองในคลังหลวงนี่ก็มีแต่เพิ่มนะไม่มีเส้นน้ำหลักตอนะพลเมืองไม่เบียดเบียนกันมีความชื่นชมยินดีต่อกันให้บุตรเนี่ยนอนอยู่บนอกไม่ต้องปิดประตูเรือนเวลากลางคืนก็อยู่ได ้เจ้าค่ะ มันบ้านเมืองมันสงบขนาดนั้น ก็เรียกว่าร่มเย็นเป็นสุขนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ พอบ้านเมืองร่มเย็นอย่างนี้แล้วเราค่อยมาพูดการบูชายันกันนี่มันเป็นงั้นเหมือนกันคุณไปไหว้เจ้าคุณคิดว่าขอให้ลูกฉันดีขอให้บ้านฉันมีความสุขแต่เราทำก่อนนะในพราหมณ์ปุโรหิตนี้แนะนำให้ทำบ้านเรือนทำบ้านเมืองเนี่ยให้สงบมีความสุขก่อนแล้วถึงคุณไปไหว้เจ้าคุณถึงคุณไปทำการบูชายันนะแล้วแต่นั้นนะทีนี้การบูชายันองค์แห่งการบูชาเป็นอย่างไรนะก็ต้องไล่มาตั้งแต่ผู้ที่จะไปบูชานะตัวพระเจ้ามหาวิสิตราชเนี่ยมีความบริสุทธิ์8ประการนะคือตัวเองเนี่ยมีรูปงามมีทั้งมารดาบิดาเป็นกษัตริย์นะบริสุทธิ์หมดจดเป็นเชื้อกษัตริย์เนี่ยมาตลอด7ชั่วโคตรน ะ เรื่องการชาติการเกิดนี่ไม่มีใครติเตียนได้โอ้มีรายละเอียดเยอะตรงนี้ที่ว่ามีการศึกษาสูงมีศรัทธามีกำลังมีมั่งคั่งร่ำรวยอะไรต่างๆนะตัวผู้ที่ให้คำแนะนำคือพราหมณ์ปุโรหิตนั้นนะก็บริสุทธิ์หมดจดมาตั้งแต่ตลอด7ชั่วโคตรในเรื่องการเกิดนะมีความรู้ในคัมภีร์มีศีลเป็นความมีความเฉลียวฉลาดต่าง ๆ แต่ทีนี้ยันสัมมาทา3อย่างนะแล้วก็มีบริบาล16อย่างเป็นยังไงนะคือพราหมณ์เนี่ยเขาให้คำแนะนำว่าไอ้ตัวคนบูชานี่บริสุทธิ์แล้วนะนะตัวคนให้คำแนะนำก็บริสุทธิ์แล้วนะคุณสบายใจได้แล้วไอ้การที่จะไปบูชาเนี่ยก็คือ1ถ้าจะมีความร้อนใจว่ากองโภคสมบัติทั้งหมดเนี่ยจะหมดเปลืองไปนะอย่าได้มีความร้อนใจนะ2ความร้อนใจที่ว่ากองสมบัติกำลังจะหมดไปคือข้อ1จะหมดไปใช่ไหมข้อ2กำลังที่จะหมดไปข้อ3เนี่ยได้หมดไปแล้วเนี่ยอย่าให้มีความร้อนใจในเรื่องนี ้อืมเจ้าค่ะ คุณไปบูชาเนี่ยอย่าให้มาเครียดว่าโอ้ฉันเสียดายของบูชาว่ะอุตส่าห์ทำมาอย่างดีอะไรเงี้ยแต่บูชาตัวเองไม่ได้กินด้วยนะยกให้คนอื่นอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ เอาไปตั้งไว้นะทีนี้นอกจากนี้พอเราตั้งเอาไว้เนี่ยบูชาเสร็จแล้วเราไม่ได้กินเราไม่ได้ใช้เราแจกจ่ายออกนะการแจกจ่ายเอาตรงนี้ถ้าเผื่อว่าคนที่มีความชั่ว10อย่างนะทำอกุศลธรรม10อย่างมีตั้งแต่การฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติในกามแกล้งกล่าวเท็จพูดจาเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดส่อเสียดมีมิจฉาทิฏฐิมีความเพ่งเล็งแล้วก็มีความพยาบาท10อย่างเนี้ยถ้าเข้ามารับทานมารับทาน นะคือเราบูชาเสร็จแล้วเขามารับเอาไปเราจะไปกังวลว่าโอ้ยดูสิคนชั่วๆมารับเอาไปนะเราจะทำให้การบูชาของเราเนี่ยใจไม่ผ่องใส พระ มงนี้ก็เลยแนะนำว่างั้นให้พระเจ้ามหาวิจิตรราชเนี่ยแนะนำคิดอยู่ว่าไอ้ทานที่เราจำแหนกแจกจ่ายไปเนี่ยให้เฉพาะคนที่เว้นจากกรรมชั่วเห็นป่านั้นให้เฉพาะคนที่ทำดี10อย่างนี้นะคือคนที่ทำกุศลธรรม10อย่าง จบค่ะ ทีนี้รายละเอียดตรงนี้ก็ยังมีต่อไปอีกว่าอย่าไปกังวลว่าเราเนี่ยไม่ได้บอกพวกอำมาตย์นะไม่ได้บอกพวกกษัตริย์อื่นๆนะหรือไม่ได้บอกพวกพราหมณ์เพื่อข้าราชบดีหรือชาวชนบทนะหรือว่ากษัตริย์ที่เป็นเมืองออกอื่นๆไม่ได้บอกแต่พระองค์ก็ให้บอกนะให้บอกว่าจะทำการบูชานะใครต้องการมาร่วมให้มาร่วม เหมือนกับบอกบุญนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่บอกบุญต่อไปจะไปกังวลว่าฉันไม่ได้บอกไม่ต้องกังวลเพราะคุณบอกก่อน เจ้าค่ะ คือเรื่องที่จะกังวลใจอะไรต่างๆเนี่ยปิดกั้นหมดนะให้มีใจสบายให้มีใจผ่องใสในภายในว่าอย่างนั้นนะ เจ้าค่ะ แล้วก็ถ้าเขาเอาของมาให้ร่วมให้เนี่ยมาถวายพระราชาเนี่ยมาถวายพระเจ้ามหาวิจิตรราชเนี่ยก็อย่ารับเอาไว้นะแต่คืนเข้าไปแล้วเพิ่มให้ด้วยเข้าใจไหมสมมติเอาของมาถวายฉันเนี่ยฉันก็คืนของที่เธอถวายเนี่ยถวายคืนนะแล้วก็เพิ่มให้อีกไอ้คนที่รับไปนี่เอ๊ะพอได้รับมาเพิ่มจะทำไงเอ้าแหมเราสามารถถวายงั้นก็ร่วมเข้าไปในกองบูชานี่เพราะนั้นของที่ บ ูชา ก็ใหญ่ขึ้น ใช่กองบุญนี่ก็ใหญ่ขึ้นอีกการบูชานี่ก็ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีก นะ ของก็ยิ่งมีมากขึ้นไปอีกนะแล้วในการทำงานตรงนี้เนี่ยไม่มีใครต้องร้องไห้ไปทำงานไปนะคือทุกคนอยากทำงานตรงไหนก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำนะไม่มีโคแพะแกะไก่สุกรช้างม้าโคลาต้องถูกฆ่านะไม่มีใครต้องถูกฆ่าไม่มีต้นไม้ต้องถูกมาตัดเพื่อที่จะมาทำหลักยันผูกสัตว์นะไม่มีนะยันนั้นเนี่ยทุกคนมีจิตที่เป็นกุศลหมดเลยนะคุณจะใจดูนะน ะ แล้วก็ไม่มีสัตว์ตายนะยันเนี่ยการข้าวของที่มาบูชาเนี่ยก็สำเร็จด้วยเนยใสเนยก้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยนะไม่มีการเบียดเบียนใครต้นไม้ไม่ถูกตัดมาเชื้อเพลิงไม่ถูกฆ่าที่จะมาต้องมาเผาจุดเพลิงบูชาเต้นนั่นนี่ไม่มี อืมเจ้าค่ะ ทุกคนเนี่ยดีหมดเลยนะนี่เป็นยัน ความบริสุทธิ์ใช่ไหมเจ้าคะ ยันที่เรียกว่ามีปทามีข้อปฏิบัติ3อย่างแล้วก็มีบริวาร16อย่างอันนี้จะมาพูดย่อๆเฉยๆนะ เจ้าค่ะ แต่รายละเอียดเนี่ยโอ้โหมันเริ่มมันอัศจรรย์มากเลยโอ้โหจะเตรียมการขนาดนี้เนี่ยใช้เงินมากขนาดนี้มีการตระเตรียมมากขนาดนี้เนี่ยโอ้มันน่าจะเลิศมาก เจ้าค ่ ะ มันต้องเลิศมากแน่นอนซึ่งแน่นอนพระเจ้ายืนยันว่าการบูชาครั้งนั้นเนี่ยพอแค่ได้ฟังเนี่ยพวกพราหมณ์ที่มาฟังเนี่ยนะพวกหมู่บ้านพราหมณ์ที่เขายกปมาเขาก็โอ้โหโอ้ยอะไรกันอย่างนี้ขึ้นมาเลยนะ อืมเจ้าค่ะ คือโอดอึงขึ้นมาเลยเสียงอื้ออึงขึ้นมาโอ้โหมันสุดยอดมาก เจ้าค่ะ แต่ว่าไอตาแต่พราหมณ์กูตันตพราหมณ์ที่หัวหน้าที่พามานี่กลับนิ่งอยู่คือนิ่ง เหมือนไม่เห็นด้วยอย่างนั้นใช่ไหมเจ้า คือนิ่งเพราะว่าอึ้งจนนิ่งพูดไม่ออกเลยคุณ เจ้า ใ จ ก็มีความคิดต่อไปว่าโอ้โหพระพุทธเจ้านี่จะเป็นพระเจ้ามหาวิชิตราชหรือว่าจะเป็นพราหมณ์ปุโรหิตนี่กันแน่นะซึ่งพระเจ้าก็เฉลยในภายหลังว่าตัวพระองค์เนี่ยเป็นพราหมณ์ปุโรหิตผู้ให้คำแนะนำพระเจ้ามหาวิชิตราชในการบูชานั้นแล้วก็ยืนยันในที่นั้นบอกว่าทุกคนที่ร่วมบูชาเนี่ยไปสวรรค์หมดโอ้โหสุดยอดเลยนะทุกคนไปสวรรค์หมดไม่มีปัญหาทีนี้พระเจ้าก็เลยพราหมณ์กุฏันตพราหมณ์เนี่ยก็เลยถามว่าโหยตระเตรียมกันขนาดนี้คือคนที่ไม่ใช่ราชาทำไม่ได้แน่นะตัวเองก็เป็นพราหมณ์ธรรมดาใช่ไหมเป็นพราหมณ์ที่เป็นหัวหน้าล่ะก็เลยถามว่าเอ๊ะจะมีการตระเตรียมอะไรที่น้อยกว่านะใช้ทรัพย์น้อยกว่าแต่ว่ามีผลมากกว่ามีอานิสงส์มากกว่าไหมนี่ถามนี่คือคำถามที่ชงไปนะใช้ทรัพย์น้อยกว่ามีการมีอานิสงส์มากกว่ามีผลมากกว่าไหมพระเจ้าบอกว่ามีคือการที่ทำอาหารถวายแก่ผู้ที่มีศีลนะเป็นบรรพชิตที่มีศีลถวายเฉพาะเจาะจงนะคือสมมติถ้าคุณบูชายันแล้วคุณเอาอาหารที่คุณเตรียมไว้เอามาแจกจ่ายต่ออันนี้คือไม่ได้ทำถวายเฉพาะเจาะจงคือเป็นทานอยู่แต่ไม่ได้เจาะจงเข้าใจไหม เจ้าค่ะ แต่สมมติคุณทำอาหารมาเพื่อเจาะจงถวายพระที่มีศีลเป็นบรรพชิตที่มีศีลปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้ได้ทานมากกว่ายันสามประการมีบริบาล16นั้นด้วยซ้ำคิดดูนะมีการตระเตรียมน้อยกว่าได้อันนี้ส่งมากกว่า แบบเนื้อนาบุญนะเจ้าค่ะที่อาจารย์เคยพูด ก็คือการให้ทานกับเนื้อนาบุญลักษณะนั้นทีนี้มากกว่านั้นมีไหมนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าการทำถวายวิหารอาจจะเป็นการสร้างกุฏิหรือการสร้างโบสถ์นะที่แก่คนที่มาจากทั้ง4ทิศแก่สงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศนะ ทีนี้พราหมณ์ก็ถามต่อมากกว่านั้นมีไหมนะที่มีการตระเตรียมน้อยกว่าได้อานิสงส์มากกว่ามีผลมากกว่าพระเจ้าก็พูดถึงการที่สมาทานไตรสรณคมนะคือการเลื่อมใสในพระพุทธธรรมประสงค์ได้ผลมากกว่าการสร้างวิหารนี่นะคุณเดินใจไม่ต้องเสียเงินนะว่างั้นเถอะน ะ มีการตระเตรียมน้อยกว่าได้ผลมากกว่านะแล้วก็มากกว่านั้นมีไหมนะพระเจ้าก็ไล่ขึ้นไปคุณเดินใจนะพราหมณ์ก็ชงคำถามต่อว่ามีอะไรการมีการตระเตรียมที่น้อยกว่าได้ผลมากกว่ามีอานิสงส์มากกว่าการบูชาที่เป็นยันสามอย่างมีบริวาร16กว่าการที่ถวายอาหารในพระกว่าการสร้างวิหารทานกว่าการสมาทานไตรสรณคมไหมแล้วก็คือการสมาทานศีลนั่นเองขึ้นไปอีกนะมีมากกว่านั้นไหมพระเจ้าก็พูดถึงการที่ประพฤติพรหมจรรย์มาปฏิบัติธรรมจนได้สมาธิได้ผลมากกว่ามากกว่านั้นมีไหมแล้วก็มีขึ้นไปอีกคือการได้วิชา8จนกระทั่งหลุดพ้นพระเจ้ายืนยันตรงนั้นบอกว่าการที่จะมีอานิสงส์มากกว่านี้เนี่ยไม่มีแล้วนะจบแค่นี้คือการได้เป็นพระอรหันต์นะตรงนั้นจะเป็นการยันที่สมบูรณ์ประณีตมีอานิสงส์มากที่สุดนะจบตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องฝากกับพี่น้องชาวจีนที่ทำการบูชาในรูปแบบการบูชายันเนี่ยว่าเราก็ทำอย่างอื่นไปด้วยแต่พระเจ้ายืนยันในที่นี้บอกว่าการบูชายันที่มีผลเนี่ยมันมีอยู่เป็นสมาธิแล้วก็ถ้าเราทำถูกทำดีเราก็ไปสวรรค์ได้แต่มันมีที่การบูชาที่มีการตระเตรียมน้อยกว่าใช้ทรัพย์น้อยกว่าได้ผลมากกว่ามีอานิสงส์มากกว่าอยู่นะเช่นการถวายอาหารเจ้าจงในเฉพาะพระนะเพราะฉะนั้นในการที่ทำบุญอุทิศให้เนี่ยเป็นคำหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะว่าเป็นหน้าที่ของลูกในการที่ถ้าพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วก็ทำทักษิณาทานอุทิศให้ท่าน เจ้าค่ะ คือตรงนี้จะต่างกับการบูชายันนิดหนึ่งตรงที่ว่าการทำทักษิณาทานคือเราทำอาหารเช่นอาหารหรือว่าข้าวของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปถวายเนื้อนาบุญแล้วก็อุทิศบุญเนี่ยทักษิณาทานเนี่ยให้กับบรรพบุรุษหรือว่าทำในนามของบรรพบุรุษเราอันนี้ดีมากมันจะต่างกับการเอาอาหารไปตั้งหน้าหลุมศพนะ เจ้าค่ะ ตรงนี้ต่างกันพอพราหมณ์องค์นี้เนี่ยเขาได้ฟังเรื่องนี้นะคุณสนใจเขาก็แจ่มแจ้งขึ้นมาเลยนะสว่างวาบขึ้นมาแล้วเขาก็ปล่อยโค700ตัวทั้ง700เนี่ยทั้งโคพ่อโคลูกตัวเมียโคลูกตัวผู้แพะแกะไก่อย่าง700เนี่ยนะไปด้วยหวังว่าให้มันได้กินหญ้าเขียวๆให้มันได้กินน้ำเย็นๆให้มันได้รับลมเย็นๆนะตัวเองก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน อัน นี้ดีมากเลยเน า ะ เป็นประเด็นที่โยมคิดว่าท่านฟังทางบ้านที่ตามรับฟังรายการธรรมารัปรุณในเช้าวันนี้นี่ฟังแล้วโยมคิดว่าได้แน่แง่คิดที่ดีมากๆเลยนะเจ้าค่ะ ในบ้าน เจ้าค่ะก็คิดว่าท่านฟังทางบ้านรับฟังแล้วทั้งเป็นพี่น้องชาวจีนแล้วก็ที่มีเชื้อสายจีนนะเจ้าค่ะแล้วก็พี่น้องชาวไทยด้วยชาวพุทธของเราเนี่ยฟังแล้วก็รู้แล้วล่ะว่าพระอาจารย์ของเราคือพระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้แนะนำหรือชี้ทางตามที่พุทธองค์ได้ทรงตรัสสอนไว้ว่าเราจะทำบุญอย่างไรบูชาอย่างไรจึงจะได้เนื้อนาบุญหรือว่าได้บุญที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์กันจริงๆก็ถึงเวลาที่ทางรายการธรรมารัปรุณจะขอกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์หรือพระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะเจ้าคะและพรุ่งนี้เช้าจะนำท่านผู้ฟังมารับฟังธรรมะดีๆจากพระมหาไพบูลย์อภิปุโนหรือพระอาจารย์ของเราเหมือนเช่นเคยจากวัดป่าดอนไหโศกเจ้าค่ะสำหรับเช้าวันนี้ก็ขอกราบนมัสการลาและกราบนมัสการขอบพระคุณพระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สาธิตโตภโสหรือท่านพระครูสิทธิภพกรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้นะเจ้าคะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ เรียนบาน สาธุเจ้าค่ะ